najtańszy produkt. Oferta ważna do 14 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 listopada, dziś Święto Niepodległości. Minęła 19, czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, obchody w całym kraju. Marsz Niepodległości przebiegał spokojnie, według organizatorów szło 150 tysięcy osób. Według prognoz Komisji Europejskiej za 2 lata Polska ma mieć najwyższy wzrost PKB w Unii. Uroczysta odprawa Wart przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie zwieńczyła państwowe obchody Narodowego Dnia Niepodległości. Prezydent Andrzej Duda mówił, z jak ważnym wyzwaniem przychodzi się dziś mierzyć żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy bronią wschodniej granicy. Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda mówił o tym, jak ważne wydarzenia rozegrały się 103 lata temu, gdy odzyskaliśmy wolność. Dodał, że potem z tą niepodległością bywało różnie. Były czasy niespokojne, czasy wojennej pożogi, ale od ponad 30 lat możemy się tą wolnością cieszyć w nieskrępowany sposób. Możemy radować się naszym państwem, w którym sami się rządzimy. Sami decydujemy o sobie, o naszych losach. Prezydent, nawiązując do obecnej sytuacji, podkreślił, że polscy żołnierze i funkcjonariusze mierzą się z trudnym zadaniem obrony wschodniej granicy. Trzeba to robić z poświęceniem, z nieprzespanymi nocami, w chłodzie, w trudzie, w bardzo niewdzięcznej sytuacji, do jakiej zmusiły nas hybrydowe działania reżimu białoruskiego przeciwko Polsce i przeciwko Unii Europejskiej. Częścią obchodów Święta Niepodległości były też awanse generalskie. Z rąk prezydenta nominacje odebrało 9 osób, 5 oficerów Wojska Polskiego i 4 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 150 tysięcy osób według organizatorów wzięło udział w tegorocznym Marszu Niepodległości. Przebiegał spokojnie, nie było poważniejszych incydentów, mówił w Trójce szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. To było bardzo ważne, abyśmy dzisiaj pokazali i dali świadectwo 11 listopada, że jesteśmy razem, że kochamy Polskę i że Polsce dobrze życzymy. Bo każda prowokacja, która by była na tym marszu, każda sytuacja, a groziło to na ulicach Warszawy, która by potem była pokazywana przez wszystkie stacje telewizyjne na świecie, wpisywałaby się znakomicie w ten scenariusz, który układany jest od wielu, wielu miesięcy, a w ostatnich dniach szczególnie na Kremlu. W tym roku Marsz Niepodległości miał charakter państwowy, ruszył po godzinie 13 z Ronda Dmowskiego i zakończył się po 16 na Błoniach Stadionu Narodowego. Komisja Europejska nieznacznie podwyższyła prognozy gospodarcze dla Polski w tym roku. Według jesiennych przewidywań polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 4,9%, to 0,1 punktu procentowego więcej niż przewidywano w lipcu. W przyszłym roku PKB Polski ma wzrosnąć o 5,2%, natomiast za 2 lata o 4,4%, co ma być razem z Hiszpanią najlepszym wynikiem w całej Unii. Beata Płomecka. Z analizy ekspertów komisji wynika, że polska gospodarka odbiła się mocno w pierwszej połowie tego roku, osiągając poziom PKB sprzed pandemii w drugim kwartale. Wzrost gospodarczy napędzany był głównie przez stopniowe łagodzenie ograniczeń covidowych oraz większe zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów. Silny wzrost będzie kontynuowany w przyszłym roku i za 2 lata, bo rosnąć będą dochody gospodarstw domowych, co przełoży się na wzrost konsumpcji prywatnej, oceniają eksperci. Dostrzegają też jednak ryzyka, które mogą utrudnić ożywienie gospodarcze w związku z szybszym niż oczekiwano wzrostem inflacji i rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Jeśli chodzi o inflację, której wzrost upatruje się m.in. w wysokich cenach surowców energetycznych, to w tym roku ma ona wynieść 5%. W przyszłym wzrosnąć o 0,2 punktu procentowego, a za 2 lata ma spaść do poziomu 2,6%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec jeszcze przenieśmy się na krakowskie przedmieście w Warszawie, gdzie jeszcze przez godzinę potrwa Festiwal Niepodległa. To sposób na uczczenie Święta Niepodległości. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy mimo późnej pory warszawiacy i turyści wciąż przychodzą na festiwal? Jak najbardziej. Przypomnę, że na 3 scenach, muzycznej, tanecznej i dziecięcej, od południa odbywają się wydarzenia dla wszystkich chętnych. To koncerty, lekcje tańca czy teatrzyki kukiełkowe i gry terenowe. Poza tym są też imprezy towarzyszące, które przyciągają tysiące chętnych. Bardzo nam się podoba. Dla każdego jest dla coś każdego miłego. Piękny polonez tutaj właśnie był z pana Tadeusza. Pięknie. Po tańcówki tutaj są dla dorosłych, można się pobawić. Dla fanów motoryzacji są stare samochody. Widziałem kolągiewki, marsz i koncerty. Super atmosfera, ciepła, przyjazna, bezpieczna. Jest super pogoda, super organizacja tych koncertów. Ten niesamowity klimat bardzo wyraźnie czuć na krakowskim przedmieściu i jak mówili mi ci, z którymi rozmawiałam, mamy z czego być dumni. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, tylko na północy będzie się chmurzyć, nocą od minus 4 stopni na Pogórzu, plus 2 w centrum, do 8 stopni powyżej zera nad samym morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Lokalnie te mgły mogą utrzymywać się jutro przez cały dzień. W dzień słonecznie, jedynie w północnej części kraju będzie się chmurzyć, na Pomorzu Zachodnim oraz miejscami na wschodzie możliwe mrzawki. Jutro od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do 11 na Wybrzeżu i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Kończymy dzisiejszą odświętną audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Sydorczak, Zofia Kruszewska, Jacek Kisielewski, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Piotr Beczała, gwiazda światowych scen operowych, uhonorowany wieloma nagrodami, w tym Nagrodą Mediów Publicznych w repertuarze polskim i światowym. Arie Moniuszki, Karłowicza, Czajkowskiego i Verdiego z Towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna i Program Drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu nagranego wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie z poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapowiadał Michał Kiermuć. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie, witam wszystkich zgromadzonych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witam oczywiście naszych radiosłuchaczy, a także tych, którzy oglądają nas za pomocą transmisji streamingowej na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Dzisiaj koncert wyjątkowy. Ten artysta, jego życie zakończyło się nagle, w wieku zaledwie 23 lat, a jednak zdążył stworzyć poezję, która sprawiła, że dziś uważany jest za jednego z najważniejszych polskich poetów, nie tylko okresu wojennego. Jego niezwykła wrażliwość sprawiła, że wiersze i te o wojnie, i te o miłości trafiają do nas do dzisiaj, inspirują kolejne pokolenia artystów i dzisiaj będzie na to przykład. Bo teraz przed Państwem koncert zatytułowany Nie tylko elegia. Koncert, podczas którego posłuchamy piosenek do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Piosenek, do których muzykę skomponował Marcin Nierubiec, a które dla Państwa... A które zaśpiewa dla Państwa dzisiaj Grzegorz Wilk. Zapraszam. A jeśli nas już wkrótce nie będzie? Nie, nie o tym chciałem. Przecież niedługo nasze wesele. Takie wesele poety i jego muzy. Tak, to moja największa radość. Chciałbym, żeby wszyscy się cieszyli jak my. Zaprosimy całą dzielnicę albo dwie, nieważne. Będzie bardzo dużo ludzi. Będzie taki wielki pochód. Na samym przedzie, jak wiesz, kolorowo ubrany uliczny grajek z dzwoneczkami na czapce będzie prowadził korowód, a za nim smoki. Jednorożce, wodnik, połykacze ognia, wkoło stragany, przekupnie będą się gapić, a z okien i z murów będą spadały girlandy kwiatów. Blusz będzie się piął do góry, ptaki będą wkoło wirować, a my przejdziemy przez barbakan. A potem tylko taniec w tym rytmie, takim skocznym, takim... Dobrze, opowiem ci inaczej. wiał wiatr trzy razy, a zatem most zwodzony zieleni opada i w wieże je przechodzą kwiaty, sny i ludzie, zwierzęta i łuny. A nad nimi ptaki ciche wieją, jak w milczeniu zamknięte nadzieją. O, witajcie, kapele cykad grzmią w powietrzu, kując kopuły. Niosącego wodnika, zanim smoki purpurowe suną. Na nich ludzie, którym pismo mówi, gdy tysiączne ominie zaklęcie, na okrutnym smoku jeździć będziesz, na okrutnym smoku jeździć będziesz. Zaśpiewam ci pieśń drogi. Nie oglądaj się za siebie. Nie zawrócisz czasu. Wiem, że mogło być pięknie, ale nie miej poczucia straty. Zawsze przecież można marzyć. Pozostanie nam spacer przez las od zachodzie słońca, ścieżka przez bujne łąki albo... Zdarzy przy drodze, nie wraca. I to, co w wieczność odchodzi, ginie. Nie płacz, nie płacz, zawsze pozostaje. Pragnień w powietrzu się. w trawach wędrówka zostanie albo grób. Z niego jodłą wyfrunie. Zdarzy przy drodze, nie wraca. I to, co w wieczność odchodzi, ginie, ginie. Nie płacz, nie płacz, zawsze jeszcze zostanie. Tabun drzew niby masztów. Wiesz, kochana, zastanawiałem się, jak to będzie za kilka lat, gdy już może nie będziemy patrzeć na siebie z takim ognistym pożądaniem. Co będzie, gdy już te wszystkie gwałtowne i burzące krew w żyłach noce będą tylko miłym wspomnieniem? I tak sobie myślę, że choćby ranił nas czas i ludzie, a ciało nie było już takie młode i piękne, to zawsze chcę patrzeć na ciebie tak jak teraz. Może przeminą gody ludzkie, gody burzą płomieni podobne, ale to, co w nich ptakiem zostało, pozostało i będzie wołać, będzie wołać. Drzewie jak w gałęziach twoich, które z kory zielonej obedrze, człek lub wiatr żelaznym opojem, albo nawet mijając je zetrze, mijając je zetrze. Prochu ciało, to jest dusza nad prochu. Czym jest miłość? Czy jest cicha i niespokojna? Czy może porywająca i pełna energii? Twarda jak skała, czy może delikatna jak pocałunek zefiru? Oczywista i zrozumiała, czy zawiła jak tajemnica kretyńskiego labiryntu? A może i taka, i taka? To splątanie i walka żywiołów to coś, czego nigdy nie zapomnisz. Obraz, na którym ktoś wszystkimi kolorami namalował szarość. Zapomnisz, nie zapomnisz skał, bo się skałą w tobie zaśpiew stał. Bo gdy kochasz, a kochasz przez przestrzeń, choć tak blisko, że się morzem zlał, toś wrysował się ognie w powietrze. Wcale nie chcę tego robić. Naprawdę, miałem całkiem inne plany. Przecież miały być studia we Francji. Coraz więcej czasopism zaczęło się pytać o moje wiersze. Nigdy nie myślałem, że do tego dojdzie. Przecież było tak dobrze. Moje kochane gimnazjum Batorego, mama, moja piękna Warszawa, śmiech na ulicach. To zdjęcie z białym misiem na kuligu, pamiętasz? I ty, ty, Basiu. Mam tylko 23 lata. Kocham życie. Wszystko jeszcze przede mną. Idziemy wytrwali. W bitwach ogień hartuje nam pierś. Myśmy dawno już drogę wybrali. Jeśli nawet powiedzie przez śmierć. Jeśli nawet powiedzie przez śmierć. Więc naprzód niech broń rozdziera. Niech kula szyje jak nić. Trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znów żyć. By Polska umiała znów żyć. Nam zachuczy jak morze. Czy wróg miasta uderza nasz krok? W naszych sercach trzepocze się orzeł. Każdy pancerz przepali nasz wzrok. Każdy pancerz przepali nasz wzrok. Więc naprzód niech broń rozdziera. Niech kula szyje jak nić. Trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znów żyć. By Polska umiała znów żyć. Dniem czy nocą idziemy wytrwali. W bitwach ogień hartuje nam pierś. Myśmy dawno już drogę wybrali. Jeśli nawet powiedzie przez śmierć. Jeśli nawet powiedzie przez śmierć. Przez śmierć! Przez śmierć! Przez śmierć! Popatrz, ładne te kwiatki, prawda? Takie dla dziewczyny, różowe, delikatne. To macierzanka. Wiem, wiem, zimno, ale nie martw się, nie zmarznie. Jest mocna, tylko trzeba o nią bardzo dbać, pielęgnować. Jest dumna, nie lubi chwastów, byle jakiego towarzystwa. Wiesz, że zakwita dopiero drugi rok po zasadzeniu? Wolno rośnie, ale pięknie. Tak jak powinna rosnąć miłość. Thank you. gdzie miłość wszechstworzeniu jak łodyga różowego zioła, która rośnie w takim zamyśleniu, że podobna jest sklepieniu kościoła. Wszechstworzeniu jak łodyga różowego zioła. Nie płacz, kochana. No popatrz na mnie. Nie płacz. Już dobrze. To nie może trwać wiecznie. Wszystko, co złe, musi kiedyś minąć. Oni nie zawsze będą tacy jak teraz. Nie można ciągle nienawidzić. Kiedyś znów będą tacy jak my. Zobaczysz. To już niedługo. Jeszcze będziemy się cieszyć życiem, miłować każdą chwilę. Będzie pięknie, jasno i prosto. Jeszcze pobujamy głową w chmurach. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jesienie rok za rokiem idą. Gwiazdy jak deszcze szyby tną. Zielone łanie na polanie, u okien huczy serca bąk. Nie płacz, kochana, lat złowrogich spod twoich rzęs zielony liść. Ptaki drzewa trysną, drogi, po których dalej trzeba. Opadły wrócą liście i modlitewne łuki gór. Przeminą ludzie w nienawiści, zostanie trzepot ptasich piór. Nie płacz, kochana, śpi w cierpieniu na dłoni mojej drżący ptak. Rzekom i mnie, i wiosen, cieniom i miłowaniu lat, miłowaniu lat. ginie łoskot burz gwiaździstych. Nie stanie ludzkich burz nam śpiewającym pieśni czyste. Serce rozetnie czas jak nóż, bo już kolebią aniołowie jak złote imię gwiazd. Truchnieje pod stopami czas, zostaje wieniec chmur na głowie. Pienią tylko pomyśl z powietrza falującym tchu. Niedźwiedzi pomruk zaczajony, niebieski jezior duch, niebieski jezior duch. Proste jak sosna, czyste dnie rosnące w ptasim słowie, w ptasim słowie. Synku, kocham cię najmocniej na świecie. Zawsze będziesz dla mnie dzieckiem. Skoczenie za ciebie w ogień to jak wyjście po bułki o poranku. I żadne to poświęcenie. Nie wyobrażam, że coś mogłoby się tobie stać. Pękłoby mi serce. Dzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy, żółte ściegi pożółk. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Synku, czy to serce pękło? Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdy się ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili pochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. odkarmili bochnem trwu. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg i wyszedłeś jasny synku z czarną bronią w roz i poczułeś jak się jeży w cienku minut zło. Zanim padłeś jeszcze ziemię przeżegnałeś. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Mamo, boję się. Trochę chorowałem, nie byłem na tych szkoleniach. Porobili mi te zdjęcia z karabinem, ale wiesz przecież, że nie strzelam najlepiej. Jestem poetą i nie będę nigdy żołnierzem. O nic więcej cię nie proszę, pozwól mi tylko się nie bać, pozwól mi tylko się nie bać. Jak już będę musiał, to poprowadź mnie do walki, tak jak kiedyś wojów, z dumnie podniesionym czołem. Nie chcę krzyczeć. Nie chcę jęczeć. Umiem walczyć tylko miłością. Muzyki i deszczem, a przejrzysta jak świt i płomień. Daj nam usta jak obłoki niebieskie. Któraś była muzyki i deszczem, a przejrzysta jak świt i płomień. Daj nam usta jak obłoki niebieskie, które czyste otoczący się gnomem. Jak morze rozdarła, o synu ziemi, synu nieba. O, o naucz matki, matki nasze, jak cierpieć, cierpieć trzeba. Cierpieć trzeba. Która byłaś muzyki i deszczem, a przejrzysta jak świt i płomień. Daj nam usta jak obłoki niebieskie. Która byłaś muzyki i deszczem, a przejrzysta jak świt i płomień. Daj nam usta jak obłoki niebieskie, które czyste pod toczącym się gnomem. Która jesteś jak nad czarnym lasem, blask pogody słonecznej, kościół. Nagnij pokórną broń naszą, gdy zaczniemy walczyć miłością, walczyć miłością. Która byłaś muzyki i deszczem, a przejrzysta jak świt i płomień. daj nam usta jak obłoki niebieskie. Która byłaś muzyki i deszczem, a przejrzysta jak świt i płomień. Daj nam usta jak obłoki niebieskie, które czyste pod toczącym się gnobem. Widziałaś kiedyś jednorożca? Na pewno widziałaś. U nas w lesie jest ich sporo. No dobrze. Jeleni jest więcej. Widziałaś, jak taki jeleń tańczy? No tak, tańczy. Na polanie albo na łące. Tańczy w blasku zachodzącego słońca, a drzewa grają, pochylając się nad szumiącą wodą jeziora. Owady cykają do rytmu, a ptaki... Ptaki już śpią. I tak naprawdę to ten jeleń tylko im się śni. Muzyką świat zamknięty brzęczy tak. Po jeziorze jak po strunie, czy po lipie, czy po łunie, ciągnie złota dłoń, czy tak. Drzewom śpiew pod drzew za dumą wodny ton. Ptaki śnią, czy we śnie niesie modry jeleń tan po lesie w koła łąk, w koła cieniami w złocie grając, lądy drzewa omijają brzeg płomieni, żółty las. Drzewom śpiew pod drzew za dumą wodny ton. Ptaki śnią, czy we śnie niesie modry jeleń tam po lesie w koła. Jak po strunie, czy po lipie, czy po łunie, ciągnie złota dłoń, czy ptak. Czy ptak. Nawet trudno to opisać. To nawet nie jest już strach. Nie wiem, czy czuję cokolwiek. To, co widzę z okna, każe mi myśleć, że może śpię i mieć nadzieję, że gdy się obudzę, będzie całkiem inaczej. Jaśniej, cieplej. I sąsiad znowu będzie sąsiadem, który przywita mnie uśmiechem. Ale co, jeśli to nie sen? Jak udam, że tego wszystkiego nie było? Dalej wierzę, że Bóg istnieje, ale moje serce jest coraz mniej czerwone. Żyjemy na dnie ciała, na samym dnie grozy. Rzeźbi nas głód cierpliwy i tną białe mrozy. U okien przystajemy, noc za oknem czeka i śmierć się jeży cicho, gdy czuje człowieka. To nie jest smutek wiary, to serca tak siwieją i stygną coraz, stygną, stygną. Z miłością i z nadzieją żyjemy na dnie ciała, na samym dnie grozy. Żyjemy na dnie ciała, na samym dnie grozy. O-o-o-o. Wiemy tylko, to wiemy, w ostatnim śnie cierpienia jest dom rzeźbiony w słońcu, a pod nim ciepła ziemia. I tam strumieniem jasnym, jak przeźroczystym mieczem, odbici rozpoznamy twarze ciągle człowiecze. To nie jest smutek wiary, to serca tak siwieją i stygną coraz, stygną, stygną. Z miłością i z nadzieją żyjemy na dnie ciała, na samym dnie grozy. Żyjemy na dnie ciała, na samym dnie grozy. Żyjemy na dnie ciała, na samym dnie grozy. Żyjemy na dnie ciała, na samym. Patrzmy sobie w oczy, na drugi dzień znów człowiek utopił się w nocy. To nie jest smutek wiary, to serca tak siwieją i stygną coraz, stygną, stygną. Z miłością i z nadzieją żyjemy na dnie ciała, ciała, na samym dnie grozy. Żyjemy na dnie ciała, na samym dnie grozy. Żyjemy na dnie ciała, o, na samym dnie grozy. O, o, o. O, o, o. Kim jesteśmy? Dokąd podążamy? Ile nam się uda w życiu zrobić i jakie to ma znaczenie? Czy umrzemy tak, jak żyliśmy? Czy istnieje jakaś sprawiedliwość? Czy przeminiemy i co po nas zostanie? Czy to wszystko jest starannie zaplanowane, czy też rządzi nami chaos? Pytamy, pytamy, pytamy i ciągle cisza. Jesteśmy iskrą tylko i wrócimy tam, skąd przyszliśmy. Ale nasz obraz zostanie, namalowany nawet najmniejszą dobrą rzeczą, którą zrobimy.